قرآن جواب دے نہ ہم اعتراض دے صبح دادا چمنگ دئیرا مدد کو شاید چواوری کا اللہ وصل روم کے پاورول باندھے اللہ وس رسی کی جواب شپغم آیت کی انہ هو السمیع العلیم یقیناً دا اللہ ہم دے دے اوریدن کے اوپوا مطلب دا دا ہر چا خبر دا ہر بین اوریدن او دا ہر چا باند پوا پا ہر دے او پا ہر وقت کی دا خاصا دا اللہ دا او دا اللہ پر چاہتا ندور کری ربط نمز کی صورت سرار کلکی پا مز کی صورت کی نبی دا شفاعت قہریہ اسوا ندیوی منگا دی ترا مرد شوائیو دی بلو زکا دی اوری او دی را رسیدیشی دویم مناسبت مز کی صورت کی اوئے تبارک الذی له ملک السماوات والارض وما بینهما فی ذات یاتی اور بدی صورت جمعی انا انزلناه فی لیلۃ المبارکہ مطلب دا برکت اچول والا منگئی بل مناسبت رین اغدارے کہ مزد صورت جمعی ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون مدا تخویف اخروی او بدی دے کی تخویف دنیاوی ورکی کہ فارتقب یوم تاتی السماء بدخان مبین لسم آیت کی درشانی دوار صورتوں ترمیان دا ترغیب دے قرآن کریم تا او یا بل مناسبت اغیدہ دے چھے دوار صورتوں دموز کی صورت پا آخر او دی صورت پا آخر کی بیان دے دا مسئلے دا توحید مز کی صورت کی بیان دا مسئلے دا توحید با آخر کی او دی صورت با آخر کی بیان دے دا صداقت دا قرآن کریم چی آغا دا پار دا بیان دا نبوت راغلے دے دا پار دا بیان دا پیغمبر راغلے نمندو دا مخ کی صورت کی صداقت رما بیان دا مسئلے دا توحید او دا دی صورت با آخر کی بیان دا صداقت دا قرآن کریم دے چی آغا صداقت دا اللہ دا پیغمبر ہم دے اللہ کوئی بھی گمانا دے الفاظ او گواہ کتاب واضح منگا چور آلے گرے منگا دا فی لیلت مبارکہ تین پارشتہ کی جدر خیرہ چلے شہر پائے کی انہا منگا چور کننا منگیرین یونگا یرور کوئی کیا مراد پینا اشپد قدر دا آگا اشپد قدر چھ قرآن کریم آگا پائے کرازل شروع شیدیا فیہا یفرقو فدی کی تقسیم علیشی آریوکار حکیم مضبوط آریوکار مضبوط مانا فیصلکو علیشی داری تقسیم علیشی مانا فیصلکو علیشی فدی کی آریوکار مضبوط امرا من اندنا فا حکم سرزمید طرفنا انا مگا چیو کننا مرسلین یمگلی گنتیا دا رحمت سرور رفتانا یقین دا اللہ دے دے اوڑی دن کے حقوا مالک دا سوانو دن کے عذاب سے جیبن یقین دے دوارو کے تو چلی ایتا دور یقین کون کیا اللہ موجود دے لا الہ الا ہو مستحسو کارساز حاجت روا مددگار مگر دا گئے اللہ دے گندی کل کے عمر کل کے ربکم رب استاسو دے اور رب مشران استاسو منو دے بلکہ دے پشکی یلاغونہ لبکیہ فرض کے وہ بس انتظار کا بکم رمضان جی چراوشی اسرادبو کے اسمان پر مسکار سارا بس لگے لگے با اختاری کی اغشان ناس چپڑکڑی بے خلق ہاضا عذاب علیم پٹکڑے بے خلق ہاضا عذاب علیم داد عذاب درناک ہیرا وز منگا لڑی کے منگا عذاب منگا مؤمنون مان لو ان کی کم دے کے بے پار رہے پند وصل اب تاکی سر راگ لیتا دئی کا پیغمبر خکارا دادی مومن لیا ثم تولوا عنه بواورل دئی ذی پیغمبرنا اول دئی معلم مجنون معلمون وہ ورکڑی شید ازتا مجنون اولی ونے دے بس دغرا بندی ویا دغرا بندی بیانے انہا مجھو کاشف العذاب قلیلا درکا ان کی عذاب لکن دی انکم ما کی خون یقنان تاسو بے گرن کے رو ان کیا فکم رو بندی نکش البخشت الکبران انکم یقنان تاسو جے عائدون واپس کی دن کی بیئی بیاد واپس کی دن کی سل تغفل ناکار عمل یوم بکم رو بندی نکش البخشت الکبران چنگلو کمونگا نیولو یا نوی نیولو کو عملو کمونگا عمل لو یا نمانا نیول انا منگا چی منتقیمون بدلا رسول کیو ولقد فتننا او پتا کی سرا از ما اشکر منگا وان دیزینا وقوم دفرون ماندی اورا غلو دیتا پیغمبر عزت مند آن ادو الیہ دا چی خوشی گئی ماتا بندگان دا اللہ آن ادو الیہ عباد اللہ انی ذو لکن تاثر بارا رسول آمین پیغمبر مامانت گر و اللہ تعلو علی اللہ او دا چی بیاتے مکوئی سرکشی مکوئی با اللہ باندے ذو آتی کن راد لکم اتازتا فموجی ریخکارا سارا او دچے ما عزتو بی ربی بنائی بان پسل ربان دیو پر افساسو بان دی ان ترجمون دا چی تاسو نسبت درو کوئی ماتا ان ترجمون مطلب دا چی ما اولی پس بان دی پر درو سارا یعنی مال نسبت درو کوئی وحیلن تؤمنو لی او بچری ایمان خبر مانا پتا رب پلتا دعائیں انا چیتی نندا کسان قوم بھی مجرمان اللہ کی تباہ کیا عبادی لیلان پس بوز بندگان وما لیلن بشبیت نمتا ہوچے متبعون در پس بگریشی بتا سو پسی دا فرعونیان وطرک البحر رہوا او پریزا دریا بولاد یا رہوا مانا اوچا انہم یقینندگی لخکر دے غرکڑے شوے کم ترکو سمر پریخو دیدل دی دباغنو دی جنونا او دفضلونا و مقام کریم او دزائی بہترنا و نعمت او د نعمتونا چودی بدی کفاتین لذت رسول دی کذالکم درشانی خبروا او ورک منگر آقوم بلتا پس جڑاؤن کا پریبان دی اسمان و عظمتی او نو دی منوارین محلت و قریشی اسمان عظمتی جڑاؤ نکڑا آیا آسمان اور مجھے والا جڑاؤ نکڑا او نو دے مجھواری محلت اور پڑیشی ولقد نجینا اب تیسی سر اخلاسے ورکم گا پنی اسرائیلو تا دا عذاب سپکنا دا سر اون نمول اخلاسے ورک یقیناً بے وحالیاً سرکشی کا ان کے من المسرفین رضیاتی کا ان کنا مشرکانونا ولقد اخترناهم على علم او پتاتی سرا غرکر منگا گئی فا علم ماندے على العالمین کو مخلوقات ماندے او ورکر منگا گئی تا من الآیات دت موجزونا آغا جفائی جو بلاهم مبین ہاں ازما اشکارا یاد دلائلونا ما ہاغا جپائے جو ازما اشکارا ان ہاؤلا یقینندا کسان خام خوائی رہی مگر مزم گڑ منے رے انل منگا بے منشری دوبارہ پور تکڑی شی پاتو بے آبائنا پسرا ولی تاسو مشران منگا تو چرے یہی تاسو رشتی نیا رکنا رنگ مشران جرا جوندی شی اللہ وی اے دیدی ورایا تو قوم دو طبا او آکسان جوان دے رہینا حالات کل منگا رہی یقینن دے مجرمان او نرے پیدا کری منگا سمان نوز مکا آغس جیپن دے دوارو کی لاعبین آغس دون کی نرے پیدا کری منگا دوارا مگر دے پارچے حق کا رشی لیکن دیر دیا تو خلقنا لا یعلمون نپوئی گیا ان یوم الفصل یقیناً ورد دی سالے وقت مقرر دی دی اجمائیم دی طولو فکمر روان دی چی فائدہ بنشی ورکولے یو دوس عام مولان دبل دوس نشیعان دسے شیع یادا شوائے نبشی لی رکولے یو دوس دبل دوس نشیعان سشیع ستکلیو آنور دی سر امداد اپنیشی اللہ مر رحم اللہ مگر آزو کی رحم کی باغوان دی اللہ ناغ بداسی لیا مطلب دا اللہ کو بچ کریا انہو یقین دا اللہ اندر غرور رحم والا یقین انہو رکھوں تو عام الاسیم فراز گنانگار رے کل محلی پشان تا دخیر تینو یغلی جوش بوئی فیر کتونی پکیڑو کی کغلیل حمیم پشان تا دجوش والا درمو گو انہی سیرے فاعتلو پس راخ کئی دے الہ سوائل جحیم میند جہنم تا بیاوالو جپاس اثر من عذاب الحمیم دا عذاب کرمنا زق اسکا یقیناً تغیر انکا یقیناً کچے انتا العزیز الكریم تیس کن رو گئی زدمن تاکتنی زدم خرابا تا مسلا نکولا ان هذا يقينا ما وصي چويتا سو پریوان تم ترون چ شکاو تا سو يقينا پرهزگار تي مقام امين فغير امن کي وي جنتي مو چي مو کي وي او ني وري من سوند سين نرور يهون و استبرقين او زغتو يهون متقابلين چ يوم تو مقام مغناسي كذلك ان دغشان خبر الله وزوجناهم بحور عين او يوضي بكم انجا ليس را حور غشتر جيا يدعون فيها راوالي بذيك في جنة كي بارك سمي سرا آمينين فامن بي نبسك لي بي جان دي جنة كي الموت مرد لكن اغمر لماني وَوَقَاهُمْ او بچ بچ اللہ غیر آزاب جہنم فضل من رب دان حرمان جستا در رب طرفنا دا انداد کامیابی ہویا فإنما یسرناه بلسانکا پس یقینا آسان کرن گدا قرآن کریم بلسانکا بجب استعبان دی لپار حدیثی لئی تذکرون فنواغنی فرطا قب بس انتظار کوا انا مرتقبون منگیو انتظار کو ان کیا دستر میرا فرطا دیبا فرطا دیبا بس انتظار کوا انہم یتنان دائی فرطا دیبا بس انتظار کوا انہم مرتقبون دائی انتظار کو ان کیا سورہ دخان دا ممتاز دے دا مور سورتنونا پدی رسلنی آیت باندی چلاوی فرطا تیب انہم مرتا تیبون یا سورت ممتاز دے بی آیت باندی چلا یذوقون بیہا الموت الا الموتۃ الاولی الا الموتۃ الاولی نب سجی بری جہنم کی مرگ لیکن آگ مرگ نمبانے داشانی سورت ممتاز دے فراج جہنم آنوان دے ان شجرت الزقوم تو عام الاثیم کل محلی یغلی فی البطون کغلی الحمیم داشانی سورت ممتاز دے لا يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون مطلب دا خبري اغا آياتنا اي اغا خبري شداغ دين بغير قبلكم سورت کی نمومية دا شاني يعني فدي الفاظ باندي دا شاني سورت ممتاز دي فهم دا طبع باندي چلاوی اہم خیر ام قوم تبع والذین من قبلہم دا شانی سورت ممتاز دے فخلاسی ورکول بنی اسرائیلو تا من العذاب المہین من فرعون انہو کان عالیا من المسرفین دا شانی سورت ممتاز دے فہلا کولو دا فرعون یانو باندی او پا نجڑلو دا اسمانو دا زمچی پا دیواندی فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين دا شاني سورة ممتاز دي فيوم نبتش البطشة الكبرى شبارة سميت إنا منتقمون دا شاني سورة ممتاز دي الله قل پیغمبر تغي فارتقب يوم تاتي السماء بدخان مبين دا شاني سورة ممتاز دي فرالی گلو قرآن کریم مانی فی لیلت مبارکت انا کنا منذرین